آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. سلام شنوندگان گرامی و عزیز، در دو جلسه گذشته بنده این توفیق را حاصل کردم که شور را شروع کردم. به قسمت بیات زند که رسیدیم، بیات زند را اجرا کردم و بعد ابو عطا را شروع کردم که در جلسه گذشته تا قسمت سیخی را اجرا کردم و ابتدای حجاز موند برای این هفته، که با اجازه شنوندگان الان حجاز رو شروع میکنم. کشیدم که نپرس، درد عشقی کشیدم که نپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. حجاز. گشتم در جهان و آخر کار جان، گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس جان. قسمت حجاز بود که زدم. قسمت بعدی البته اینجا دیگه تیکه هایی هست که انتخابیه، حتما یه تیکه به خصوص نیست. تیکه هایی هست خیلی به هم شباهت داره، نزدیک هست، ولی با یک مختصر تغییری اسامشون فرق میکنه. حالا بنده به طور انتخابی صدری را انتخاب میکنم و میزنم و در نوتی که مرحوم استاد ابوالحسن صبا یادداشت کردن و نوازنده های دانشجو میزنن، این تیکه به نام صدری نامیده شده است، اما در اصل اسم این تیکه ده ناصریه یا ده ناصری یا ده ناصری. و چون صبا این تیکه را شنیده بودن که صدر میخونده و خوب میخونده و اسم این تیکه را نمیدونستن، شاید به نام همون صدری یادداشت کردن. البته ایشون هرچی که مینوشتن صلاحیت داشتن و الان هم در ردیفشون به نام صدری هست، ولی در ردیف اصفهان اینو بهش میگیم ده ناصری یا ده ناصری، ولی فکر میکنم همون ده ناصری درست باشه. دل بردی از من به یک مرغ، ای ترک قارت جرن من. دیدی چه آذر دی دوست، از دست دل بر سر من. اول دلم را صفا داد، با این امر جلا داد، آخر به باورد فنا داد، عشق تو خام چیست البته باز با بحر دیگه هم ممکنه خونده بشه، مثل نکوهش مکن چرخ نیلو فریدا، زفر کن به در باد خیر سریرا. به هر صورت این تیکه به قولی صدری و به قولی دهناصری بود. حالا تیکه بعدی غم‌انگیز. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، چه هرچه دید و دیند دل کند یا جریشش زفولان زنان بردیده تا دل گردد اینجا سارنجش هست سارنج قمنگی اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی قسمت بعد تیکه‌ای هست به نام یتیمک آخ بیدل و خست در این شهرم مده دارینی قم دل با که تردان گفت و که قم خارینی تیکه‌ای رو براتون میخونم به نام حسن موسا البته اینم عرض کنم که بعضی وقتا به اسامی عجیب و غریبی برمیخوریم تو تیکه های موسیقی ولی خب این یه چیزی که بنده گفته باشم نیست این یه چیز سنتی است یه چیزی که از قدیم این اسامی روی تیکه های موسیقی بوده است و باید هم باشه نمیتونیم همیش وقت عوضش بکنیم حالا این تیکه حسن موسا به عکس تیکه های سازی تیکه ایست که میشه خون و بقیده من جالبم هست آی آخ شبیه آدادانم چه چشمم نخواهد شنیدم چه پروام نباشم گوی من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گر گواسور زدانی چرا باید آموختم یاد که هرگز نمی نالم از سوختن تو بشنید بول به نالید زار که من تیر بخدم تو ای بخ یا بهار من و روز من کس مباد بهار من و روز من کس مباد که یارم رود پیش چشمم بباد. این قسمتی رو که اجرا کردم در ردیف موسیقی اصفهان به نام حسن موسا میشناسند و الان هم هستند زیاد موسیقیدانهایی که این تیکه را به همین نام میشناسند. حالا ممکنه در ردیفهای تهران به نام دیگه شناخته بشه، ولی باز هم عرض کردم غرض اصل تیکه است که اجرا بشه و این تیکه ها از بین نره بمونه به نام ردیف و تیکه های اصیل موسیقی قدیمی و سنتی. حالا تیکه‌ای به نام گبری براتون اجرا میکنم. دو نوع هم هست که هر دو نوع را به نام گبری میشناسیم. آخ رفتی نمی شوی فراموش شوی فراموش می آیی یا می روم از هوش یه نوعش هم اونیست که قمرالملوک وزیری در یک صفحه‌ای با تار مرتضی خان نیداوود خونده است. آخ ز دست دید با دل هر دو فریاد آی عزیز من داد طبیب من داد عزیز جانم زدست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد ای گم شده دل کجا جویم در دام کمال تلات جویم. این دیگه جبریست که البته باز مفصل تر از اینه، ولی برای که برنامه خسته کننده نباشه من اشاره کردم و رد میشم. خسرو و شیرین. آخ چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی چه یک سر می درد سر می چه یک سر می ربانی درد سر بی باز یه بیت دیگه همینطور خونده میشه و بعد سارنجش. آخ اگر مجنون در شوری داشت دل لیلی از او شوری ده تربی این هم خسرو و شیری. حالا قسمتی است در این تیکه ابو عطا به نام رامکلی که بنده اجرا میکنم. هر لحظه در برم دل از اندیش خون شود، هر لحظه در برم دل از اندیش خون شود، تا منتهای کار من از عشق چون شود. گویم سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود، آری شود ولی به خون جگر شود. حالا به قسمت سارنج میپردازم. شد محرم دل در حرم یار بمون یا اقدار. هرچه شد محرم دل در حرم یار بمون، اون که این کار ندانست در این کار بمون. یا صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری چه در این گل بد دوار بمون یا قسمت سارنج. و باز در اینجا چون ساعت برنامه بنده تمام است، با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و تا هفته آینده که باز دنباله این قسمت را ادامه بدم، همگی را به خدای بزرگ میسپارم.